kan ni ñu mëna lekk alal lu jaam nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunut bi nga tuddi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca wasatala ibrahima rabbuhu bi kalimatin faatamahum yeesu faar yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aaje woo système suñu borom aaje woo ak ak riiw samaa bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daa taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turki tabarakàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yëpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faatu mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba maa nga lekk ger dax nga ci mun waaw maa ngi jël leneen jox la nga lekk waaw étranger ñëw xale jigéen jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko car muy jaay boppam jox la nga lekk dax nga ci mun loolu tax naa borom tuwaa damay dee mbaa du fi am amul fujjal damay dee mbaa du fi am ba ñu génne àdduna loolu taxul way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw ci saa ji taxale na ci sharia acte koor mu yini nag acte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu fami ak la ca aajowoo ci takkum jabar ak fase wàllu naqal wàllu idda takk jigéen bi bokkaale wala may jabar góor buy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saar bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yëgoo di jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alew boo koy jël suwaat ñu yokkal la ca tuut tuut soo soo nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxee sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ñu amee cees ci wax waaye moo wax wax bii riba te banque yëpp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba da caaka gën gis bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daal di sóol ñu dem rek yàlla ni gis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba naka gën la ko disisale pour bàyyi na la xel ne la xale bi ngay am fexal bu ci riba bi ndax bu ci riba bi si lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos lëri ci ko soxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk a xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci dënk saar bi nag li tax mu tudde ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israël ñu ne leen rey leen nag jëm ca nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dekki bañ ko defee waa ji dekki jub de saar yi saaru nag. yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baax ay saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfuru min albayt alladhi tuqraw fihi suratu baqara suratu baqara. yonente bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ko jàng suratu baqara. ku am néeg mbaa kër na nga saxa ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan nga ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan nga ko dugg. fii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàpp seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. wax jooju ku dégg xabir da nga yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin àgg leen suuf ñàgg suuf ñun yow jàngal sadaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te duy xabru ya. hadis bii daf ne laa tajcalu buyutakum maqabira mafhum bi mansukh bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mansukh bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngo buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woo. yonente bi nee na iqra'u surata baqara fa in aqsaha fataha wa tarkaha hadara wa la yaftituha albatala rawahu muslim. mu ne leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara ah lu waaye mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara. kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor xalaat ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndey saan su nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ doon jàng sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara bisimilahi rahmaan irrahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. yàlla nee na bisimilahi rahmaan irrahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la maa tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar kuy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñaar bii la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yor waaye ay lettre dong lay yor alif lam mim wala noon wala soad wala xaaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul lu ci nam pour yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa namu sawan zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toog diir nangu sa ñaan daalikal kitaabu téere booba nga ma doon ñaan ceo mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon daalikal kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fihi amul sikki sakkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg jub mu ne dangaa bëgg jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zaalikal kitaabu ciir booba nga mu doon laaj kérok mi ngi nii laa ray ba fii hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yëf naan gaay jub leen di fi yónni ay malaata ñu ngàtte naan jub leen kenn mun fi jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis naan diw leen baaxee te di julli nangu nangu ku baax te di julli ay diw leen baaxee te du musóoru diw leen baax te gis kenn la diw leen baax te tax naan la léegi li baax ba ñu dem ci léegi sal gir di nga xool baxam jigéen dugal wadu doo musóoru baaxoo góor gu nekk tax naan baaxoo waaw kuy addu kalte di jël ta kalte jaamur yi baaxoo ku gëmul yàlla baaxoo ku dul julli baaxoo ku dul woor baaxoo lay sal birra an ci wàllu wujookam kalal ba fiq wal maqi mi ngi ci biir saa bi ci garam jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy nate ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi sol aw dàllam di seeti gën a gu jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax nekk luñ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoo ñu raan yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñu nag su mbokk ñun ñëpp bu ñu fayee ba xam ñun mu toxoon la ñu mën a biir waaye bala koo nekkul nag saay mu classeel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna as-salata kay taxawal julli wa yunfiquna te ñuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàddal wa yunfiquna te ñuy joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wërsëgale ah ñu ngi wax ñu gëm wallazina te ñu ñoo ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñu gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee wetti nga yàlla ndax yonente bee ko wax alquran sedd na ko inna ad-dina inda llahi l'islam injil dañ ca dugal ay loxo bindaat ko ba mu nekk léegi sett xawma wit ancien testament nouveau testament injil makka injil luk injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xamatu bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye noonu nga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko juqee juqe ca fële boole indi muy alquran wa bil axirati ci alaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañu am wuulu te ci ne alaxira day am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na fi gëm àllaaxira mu jóontan yëpp oulaayka ñii alaa hudan ñoo ne cib njub oulaayka ñii alaa hudan ñoo ne cib njub min rabbihim njub ku jógi seen borom wa oulaayka ñii dong humul muflixuuna ñoom dong nay sowe ñoom dong nay sowe wa oulaayka hum al muflixuun yàlla ne na ñii dong nay sowe ñu gëm yàlla muy gëm xëy gëm di julli di joxe seen aral muy alkata wala yeneen gëm alquran gëm ni yàlla waccoo na ay téere gëm alaakara yàlla nga ne ñii doon mu jub ku ci fegg lenn juboo. Boo weetee lii nag nekk yéefar soo nii gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa ci mu jot tag. Boo gëmee nii di ko pratique léegi gëm la yàlla soo nii gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa ci moo tax bu yàlla ñëwee ci naa ci lu yaatu na ciy wax waaye jur moom da koo tënk rek yàlla ñaa def ay jilit mu ñëw nag ci yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon ñu noonu la si ni nga xam ne kafaru weddi na juróom benn yee sawaawun ali moo yem ci ñoom ahabbatahum ndax waar na leen am laa tuuturum wala waaroo leen laa yuminu soo leen waaree soo leen waaru laa yuminu duñ gëm ma ko ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñu gëm ko waaw lu tax lii duñu gëm mooy ni nga leen di waar na leen baaxu buñ ko bàyyi boo nee kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo nee kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko loolu yi laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñ xatama allahu yàlla tëj na ala xulubihim seeni xol yàlla ñu jàll mutal benn feebar boobu feebaru xol plus ñaari feebar yi nekk fàtt alxadabu muy ñer feebar la moo tax nga ne wax xayru maxdubi ali ak dalaal muy sànkute feebar la moo tax nga ne wax wala soali benn feebar yi nii muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar yoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab bi benn ordinate doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordinate mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala xulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn kaset ci musique am na ruum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaa ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj bala xalaat na ci mën a dugg boo ko nekkee nga dem ci ngir day kay nga fekk ñu mbir si nga rab ci kase ba roog ci Abdul Bass la boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngir jël kay lu tax nga ëpp ci ñu mbir si ngir la xatama la wala ko lëbi wala ko nag moo tax alxuraan du ci dugg waaye tey ca gëm yàlla boo demoon ci ngénteel tey moom nga roof kasetu musique moom it ni muy reactionné ci ngay gëm ni kii xolam bii alxuraanam ko bi mu dëgg la kulli xisbin bi maa la dayum farifon ndax lu ne la nga ca sotti rek moo ceytu roo xatama allahu ala xulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim xishaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bëg ya xishaawa moo raay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yiy dégg ak bëg yi gis te loolu mooy ni jokkale doomu aadama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu jàllu mutal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg bi leen ko yóbbee mooy tabaarkàllaa ak jubadeeko ay yàlla nag na ci yéefar yi jëru yàlla noppi ne ci ñitam yàlla jëru yàlla mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal neuf yoo xam ñi ko gën a jaaxal neuf yoo xam yàlla nee na wa minan naas yi am na ci nit ñi wa minan naas yi bëri na ci nit ñi man yaqul ku wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naas yi xam ñu tàmbalee xanaa moom mën na ne amantu billahi gëm naa yàlla waaye naas yi ko wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu naas yi xam wax boo leen fekkee ñoom naas yi xam ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naas yi xam du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon tey gars yi def ko leen wax nga nee na mbokk yaa salaamaaleykum ci ko la gars yi bëgg a wax bu ñu rey li ñu booleeg yàlla gënul ñëw gëm gis nga gënul ñëw gëm du ñu jël engagement mu ko aman naa rek wa mine naas man yaqulu aman naa aman naa billahi gëm nañ yàlla nii yëg wa yëg ni ah wa bil yëg ni ah allah la yàlla yegg ko ca teel wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def ni waaw kay loolu moom jaar naa laaj ndax ñoom mu ngi xëy gis nga naa fi xëy yu xaajoon allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina amuñu nafaale ñi gëm naa fi xëy toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fi xëy mi jullit ñi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo bu ñu jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xam ngam la waaw yow kursam ñëpp kaal wu ñu toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen a moo tax loolu la jàngal la pour nga xam ni leen mu ne aayatul munafiqina talaat ba ngeen xam naa def mu ne wax ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee dem koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne am ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen ñi waaye wa ma yaxdauna naxuñu illa an tudahum lu nu seen bopp wa ma yasxuruna te duñ ko yëg naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala pexe yem jàpp seen bopp lañu nax te duñ ko yëg lu tax lu leen yóbbee lii mu ne fii xulóo bi ñu maragul dañoo feebar seen xol moo def feebar nekkati ak nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla jigalu fii xulóo bihim dafa nekk seen xol maragul feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne si jàpp di ko xool ah fa zaadahum allahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibb feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allahu marada wa lahum am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen ñu ne féq di fen moo tax mu am azabul alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekkite yoo moo tax fesu isa jaaro mu naafiquuna bu naa féq ñëw ne ashadu an la ilaha illallah rasulullah nee leen waxu leen ko gëm leen ma léegi nag yàlla moo féegu ci naa féexee parce que ñoom seen i bi fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isa qila lahum inna nahi la tufsidu fi l'ardi bu la yàq suuf si xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar dom lu ñu taxlu bu l yàq ñun ñun rek kay defar waa ji bam rande iraq bi ne pour moom kay defar ndax nee na ndànnaay yëpp yoon la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na day defar ci moom muy taal loolu dim na fépp wa iza qila lahum la tufsidu fi l'ard qalu innama nahnu muslihun defar ñu taxlu ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong hum mufsiduna ñoo yàqali walakin la yashurun waaye yëguñu ko naa fexe wa iza qila lahum inna lwaxe aamanu gëm leen fama aamana nnaasu ñu nit ñi gëme lu naa fexe yi wax xaaroo ñu ne am mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def di gëm ñun duñu def gëmu anti gis waaw naa fex gëmal ñu nit ñu gëme ñu ne déedéet naa jox foo ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye mu muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko appelaat mu nangu lu tax ne ah ñu may gëm waaye gëmu dox yi ibaada yi non ñu si page bara moo ne gars yi dem bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi dem ñu ne ah leen baa bu gis nga sama bo kenn du moom nit di gëm nit diina nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yunus bi seey ci ñoom ñaar maam rasula daa ma sa toog dégg kuy jaay rasul rasul yi oxe yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngord ci jamono yooyu mu jox ko juróom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom ci rasul laay moom ko moom la ci dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu ne intégriste nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saa xul la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ñun ñi gëme xaalu naa am na uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def yi gëme ala yàlla ne dama ne inna hum ñoom hum ñoom dong asufaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga lof ñaar loo xam ne dof la lof loo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom ñett la ka ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool dan waaye ne ko dof la falam dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na koogut ñoom wa isa laqoo bu ñu dajeeg alladina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalu ñu leen aamana gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer wa isa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ña leen tax a nekk ay naa fex xaaloo ñu la déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ko yéen a ànd franc-maçon nu ñu lay def yée ci mbooloo mi toog bu ñu ñëwoo rek may xam ne kii franc-maçon la parce que bokkuñëw ni ñu ni ñuy tàggoo waaw ak si ñii nekk seen guddu kat waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabarkàlla.